Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. GH Plus. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Lecz ludzi dobrej woli że to, że ten świat nie zmieni nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Najbliższą godzinę w Trójce spędzą Państwo przy muzyce w wykonaniu naszych rodzimych artystów. Rozpocząłem piosenką Dziwny jest ten świat w wykonaniu Czesława Niemena, która zajęła drugie miejsce w plebiscycie zorganizowanym z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Za chwilę posłuchamy utworu z ósmego miejsca tegoż plebiscytu, a konkretnie Kiedy byłem małym chłopcem zespołu Breakout.

Słuchaliśmy zespołu Breakout. Autorem muzyki do utworu Czy mnie jeszcze pamiętasz jest Czesław Niemen, rzecz jasna, a tekst napisał sam Franciszek Walicki. Również on jest autorem tekstu do kolejnej piosenki, którą zaśpiewa Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Tylko sam. Przed wieczorny lot i śpiew złotych gniazd. Ja wierzyłam twoim słowom. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Trzykrotnie zaśpiewała Ania Rusowicz. Za daleko mieszkasz miły, ślepa miłości, co mam wierzyć. To tytuły tych utworów. Tę ostatnią piosenkę Ania wykonała w towarzystwie grupy Mitch & Mitch, która teraz z kolei będzie akompaniować Zbigniewowi Wodeckiemu. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. już na ten wróżowy czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co chce, lepiej już nie. Mnie pokochaj, niech inni grudnią, my kwietniu, niech inni w deszczu we trzmych słoneczny i w kolorowe zmieni te bezbarwne sny. Wysłuchaliśmy trzech utworów z albumu Zbigniew Wodecki with Mitch and Mitch Orchestra and Choir 1976 A Space Odyssey. Tytuły opowiadaj mi tak, rzuć to wszystko co złe i posłuchaj mnie spokojnie. Pozostając jeszcze w kręgu Mitchów, tym razem zespół Baba z Gabą Kulką, czyli Baba Kulka. Of the air raid, there goes the sound of the gun sending flak. Out of the scramble, we've got to get airborne, got to get up for the coming attack. Jump in the cockpit and start up the engine, remove all the wheel blocks, there's no time to waste. Gathering speed as we head down the Program trzeci. Nie wiem, spróbuj zagryzam je. zobaczyć świnie. Wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogu. Aces High, wielkie wrażenie i niejasności, śpiewała Gaba Kulka. Na zakończenie audycji wracamy do zespołu Mitch & Mitch, który teraz wystąpi w roli głównej. Na, na, na. C'è la porta di fortuna, io mi ero un notte di dolore, schietta notte, cara piena allora, c'era todiare con porta di là, se c'è da decadera, io mi ero un notte di dolore. Martina calo porte, e c'ero con di dolore, se non te lo dava cala che le gioco con le giorni d'anno, se non te lo là, e la ragina morto, gente non la giocino fuori, cambiazza tanto se era l'ora. Oh, Na i Pizzaman. To była grupa Mitch & Mitch, której posłuchamy jeszcze przez parę chwil do końca audycji. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Zostańcie w domu. Dobranoc.